को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उधरियाँ, जा को सिमर अजामल उधरियाँ, जन का हूँ गत पाई, हर को नाम सदा सुखदाई। राजसभा में राम नाम सुध आई, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करना में, ताको दुख हरियो करना में, अपनी पैज बढ़ाई, हर को नाम सदा सुखदाई। निध गायो ताको भयो सहाय, नर जस कृपा निध गायो ताको भयो सहाय, कहो नानक मैं यही भरोसे, कहो नानक मैं ही भरोसे, कही आन शरणाई, हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम।